El món del jazz adopta moltes formes i una d'elles és la que li donem a Jazznàtics, el vostre programa, el programa per als afeccionats al món del jazz. Jazznàtics obre ara mateix les seves portes durant aproximadament la propera hora i ho fa amb la companyia de Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts. Sigueu molt benvingudes. Living Room, Endless Summer i Peter Pearson and The Way You Love. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Aquestes són peces d'un disc publicat 2017 que avui recordem i que va tenir la seva versió original amb el Romantic Dinner, el seu primer volum de Lounge and Jazz Music, publicat el 2015, i que és un recopilatori de fins a 25 diferents cançons en cada un dels volums que ens porten aquest lounge, aquest chill out, aquesta música jazz tranquil·la, i ens recomanen per un sopar romàntic. No sé si és el vostre cas, però si ho fos, disfruteu d'aquesta música. N'hem escoltat dos dels temes, després n'escoltarem algun altre, Endless Summer, The Living Room i The Way You Look, amb Peter Pearson, que ens acompanyaven en el programa d'avui. The Christian McBride Trio, des de Loud Here, un àlbum del 2013. Avui ens acompanyarà a Jazznatics amb Who's Making Love. Aquesta proposta que ve a continuació és la que ens aporta Luis Mández des del Romantic Dinner amb la música d'aquest Alegre. Després també Ingo Herman amb After Dark. Aquesta és la peça de Ingo Herrmann, un personatge que ha escrit molts de temes per a pel·lícules, per televisió, per ràdio, per comercials i també per al New Media, i que ens ha portat en aquest cas aquest After Dark, un personatge diferent, prou interessant, productor de diferents estils de música electrònica com Soul Chalice, Luis Hernández, que hem escoltat abans, o Electric Moonlight, i cobrint diferents aspectes de la música electrònica, chill out, jazz, funk i músiques del món. Aquí escoltarem ara és Harry Waters. És britànic, és intèrpret de piano i del Hammond, del cèlebre instrument que és el Hammond Organ, i que ens ha conduït al llarg del temps també excel·lents peces. És el fill del baix dels Pink Floyd i de Roger Waters. Recordem que és un personatge característic del món de la música. Ell i el seu quartet de jazz ens han portat un disc que avui tinc el plaer de recordar amb els meus oients, amb els nostres oients. Del 2013, Harry Waters Jazz Quartet, es deia així. I tenim diferents temes, amb un personatge que també, igual que parlàvem abans d'Ingo Herrmann, doncs ha experimentat amb diferents estils de música, incloent-hi el rock, el funk, el pop o el metal, fins i tot. I quan va escoltar o començar a escoltar jazz als seus principis dels anys, dels seus anys 20, quan tenia 20 i pocs anys, doncs cada vegada va esdevenir més interessat i influenciat per aquest so. En aquell moment ell interpretava música rock i a poc va anar portant-hi música de gent com, per exemple, Oscar Peterson o Bill Evans. I així es va anar creant la llegenda de Harry Waters. Thank you. Així hem escoltat dues peces d'aquest àlbum, Harry Waters Jazz Quartet del 2013. De fet, ells van debutar el 2008, van publicar el primer dels seus àlbums. Al costat de Ian Ritchie, el intèrpret de saxofó per en Roger Waters, formant aquest quartet excel·lent del qual hem escoltat el Peterson's Bones i el Spring Stepping, i que escoltarem dues peces més amb el programa d'avui de Jazznàtics: Alligator's Funeral i Jarrett's Dream. Thank you. Doncs anem acabant. El recte final, us havíem promès un altre dels temes d'aquell disc que us comentàvem, d'aquell recopilatori de diversos artistes amb el Romantic Dinner, amb el seu primer volum de Lounge and Jazz Music. És el tema de Asa's Lounge i el Calling You. Doncs acabem amb un darrer tema, és la companyia d'Albert Sanz amb Jorge Pardo, des de l'àlbum anomenat Mediterrànies, que també us el varen presentar a través del nostre programa. Hem triat per finalitzar una peça que no és per acomiadar, sinó per donar la benvinguda, perquè es diu El Bienvenido. Salutacions de Rafael Corbies a tots els jazzmàtics. Serà fins la propera que ens vulgueu acompanyar. Espero que hàgiu gaudit. A reveure. Thank you.